Dobry wieczór. Batory brzmi, a mi udało się być znowu przy radiu. Nie mogę doczekać się dzisiejszej audycji i spotkania z gościem. Pozdrawia Piotrek z Dąbrowicy. Już chyba wszystko wiadomo, bo faktycznie Halina Leszczyńska za sterami, półredaktor osobliwy mówiący te słowa i gość. Ci z Państwa, którzy od jakiegoś czasu nas słuchają, pewnie domyślają się kto. Ci z Państwa, którzy nie mają zielonego pojęcia, no przetrzymamy troszkę w niepewności. Powiem tylko, że to osobliwości muzyczne i oznacza to, że ci z Państwa, którzy chcieliby nawiązać kontakt z nami, mogą to uczynić dzięki poczcie internetowej. Adres brzmi wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i mogą nas odnaleźć na Facebooku. Osobliwości muzyczne i profil audycji i grupa dyskusyjna. Proszę zatem nas szukać. A teraz wprowadzając w nastrój dzisiejszego spotkania ulubiona muzyka naszego gościa. Thank you. A zanim przedstawimy naszego gościa, to jeszcze sięgnę do poczty internetowej. Pan Adam pisze, że... No właśnie, dobry wieczór, panie Wojciechu, pozdrawiam z nad rozlewania cydru do butelek. Czuję, że szybko spać nie pójdę. A zatem dzisiaj gramy dla pana Adama, bo patrzę, że pomór na państwa spadł. Jeszcze pozdrowienia. O, sława i szczęść z Beskidunickiego. Od Nikifora, a jakże, a tymczasem wielu z państwa albo chorych, tak jak Jachu z Lublina, który nie dość, że chory, to jeszcze w pracy. No i ogólnie jest ciężko. Pozdrawiam wszystkich wspaniałych osłuchaczy. Zdrowia. Dziś bez kurendy, ale założyłem, że możemy od niej raz odpocząć. Tym bardziej, że dziś trzeba więcej czasu. Niech Jachu się kuruje. Wiele osób najwyraźniej padło, jakieś niskie ciśnienie jest, ale dla tych niedobitków, którzy jeszcze słuchają programu trzeciego, przedstawiam Tosię. Dobry wieczór. Od razu powiem dla tych z państwa, którzy przedtem z Tosią się nie spotykali, że Tosia studiowała dziennikarstwo w Wielkiej Brytanii, napisała do nas w sprawie praktyk, które odbyła tutaj w osobliwościach, no i od jakiegoś czasu się zalęgła. Dzisiaj mieliśmy mieć ogłoszenie topu osobliwości, ale mam nadzieję, że państwo nam wybaczą, że odłożyliśmy to na później. Zresztą z powodu pomoru słuchaczy być może jest to dobra decyzja, bo Tosia zjechała na ojczyznę łono już po studiach, no i jak to Tosia, teraz Tosia tu rządzi. Przygotowałam dzisiaj audycję, która mam nadzieję wystraszy kilku słuchaczy. Może od razu wytłumaczę, co to był za zespół, który przed chwilą wybrzmiał na antenie. Mam wrażenie, że jeszcze nie pojawił się w osobliwościach. Chyba dobrze myślę, prawda? Dokładnie. To jest zespół amerykański, który nazywa się Midnight Syndicate. I pomyślałam, że będzie o tyle dobry do dzisiejszej audycji, bo fajnie wprowadzi nas w temat opowiadania. Zespół, a w zasadzie album, z którego pochodzą piosenki, które przed chwilą wybrzmiały, nazywa się The 13th Hour, czyli 13 godzina. I prowadzi nas, to w zasadzie jest taki spacer po posiadłości rodziny Havergast. Zaczyna się od utworu Posiadłość we mgle, później prowadzi nas przez zapomnianą ścieżkę, przez mauzoleum Havergastów, przez piwnicę, żeby zakończyć całą wycieczkę w zaginionym pokoju, do którego jeszcze dotrzemy pod koniec audycji. Także ten zespół będzie nam dzisiaj towarzyszył, a opowiadanie, które przygotowałam, pochodzi z antologii Opowieści z dreszczykiem, Noc druga. Nazywa się Co to było i jest autorstwa Fitza Jamesa O'Briena. Mam tutaj krótką notkę o tym autorze. Może przeczytam dla tych z państwa, którzy nie są zapoznani z tym autorem. Jest to pochodzenia irlandzkiego pisarz amerykański, który ukończył uniwersytet w Dublinie. Strwoniwszy majątek w Londynie i Paryżu, przybywa w roku 1852 do Ameryki i wkrótce dzięki swemu dowcipowi i pogodnemu usposobieniu zyskuje popularność w środowisku nowojorskiej cyganerii. Odtąd aż do śmierci z ran odniesionych w wojnie domowej pisze wiersze, krytyki i sztuki teatralne. Jednakże pewien rozgłos zapewniły mu przede wszystkim opowiadania tworzone pod wyraźnym wpływem Poego. Doskonałym przykładem jego pomysłowości i realizmu w ujęciu fantastycznej tematyki jest opowiadanie Co to było, napisane w roku 1859. Tosia, opowiadaj, a ja zajmę się dzierganiem nie skarpety, tylko cośmy dziergali w zeszłym tygodniu, pończochy. O właśnie. Yeah. Dobry wieczór. Serdeczne pozdrowienia dla szanownego półredaktora Tosi, która przejęła władzę, i dla wszystkich nocnych słuchaczy. Pomorom mówimy stop. Niech osobliwa muzyka rozbudzi towarzystwo. Wracam do pisania pracy o torturach. Aśka. I pan Tomasz napisał: witam wszystkich, pozdrawiam. Fajnie, że znów Tośka odwiedziła studia, bo to zawsze miła odmiana usłyszeć w osobliwościach kobiecy głos. Uważa Metalo. O, i Arek: witam, zazwyczaj o tej porze wracam z pracy i zawsze słucham Trójki, zwłaszcza osobliwości. Mam nadzieję, że będzie ostro. Pozdrawiam z czerwonego autobusu w Londynie. Arek, a my mówimy: nie ma takiego miasta. No dobrze, czytamy? Czytamy. Może jeszcze tylko wspomnę o tym utworze, który przed chwilą wybrzmiał na antenie. Koniecznie. Tak, bo to też jest zespół, który jeszcze nie miał okazji zagościć w osobliwościach. Nazywa się Cadaveria i jest to zespół włoski. A pojawił się dlatego, że piosenka, album, z którego pochodzi piosenka, nazywa się Horror Metal. Także również tematycznie. To co, przechodzimy do opowiadania, tak? Tak, konie, tak. Wyznaję, że pełen poważnych zastrzeżeń przystąpiłem do dziwnej tej opowieści. Jestem przygotowany na to, że niezwykłe wypadki, które tu pragnę opisać, przyjęte zostaną z powątpiewaniem i wzgardą. Wszystko to z góry przewidziałem. Ufam, iż starczy mi odwagi, by stawić czoło niedowiarkom. Podejrzałem na myśle, postanawiam w sposób możliwie najprostszy i najbardziej prawdziwy opowiedzieć to, co widziałem w lipcu ubiegłego roku, a z czym żaden fakt zanotowany w kronikach zagadek fizyki nie da się porównać. Mieszkam pod pewnym numerem na ulicy 26 w Nowym Jorku. Dom ten pod wieloma względami zasługuje na miano dziwnego. Od 2 lat cieszy się reputacją domu, w którym straszy. Jest to budynek duży i dostojny. Niegdyś otaczał go ogród, a teraz na trawnikach suszy się bielizna. Dom jest bardzo obszerny. Z wielkiego holu wchodzi się na szerokie, kręte schody, a z nich do pokojów o równie imponujących rozmiarach. Jakieś 15 czy 20 lat temu wybudował go pan A, znany nowojorski kupiec, który przed 5 laty wprawił świat handlowy w osłupienie niesłychanym wprost skandalem bankowym. Powszechnie wiadomo, iż pan A uciekł złamany do Europy, gdzie niebawem umarł. Ledwo wiadomość o jego śmierci dotarła do Ameryki i została oficjalnie potwierdzona, wśród mieszkańców ulicy 26 rozległa się pogłoska, że pod pewnym numerem straszy. Wdowę po właścicielu wydziedziczono. Dom zamieszkiwali tylko stróż i jego żona, opłacani przez agenta, w którego ręce nieruchomość przeszła jako obiekt na sprzedaż lub do wynajęcia. Małżonkowie stwierdzili, że dochodzą ich niezwykłe hałasy. Drzwi otwierały się bez widocznej przyczyny. Nieznane ręce układały na stos meble, jakie zostawiono w poszczególnych pokojach. Ktoś niedostrzegalny chodził po schodach w biały dzień, a krokom jego towarzyszył szelest jedwabnych sukien i szmer dłoni dotykających poręczy. Stróż z żoną postanowili się wyprowadzić. Pośrednik nieruchomości wyśmiał ich, zwolnił z posady, a na ich miejsce przyjął kogoś innego. Odgłosy i nadprzyrodzone zjawiska nie ustawały. Mówiono o tym szeroko w sąsiedztwie, nikt więc nie wynajmował domu przez 3 lata. Parę osób miało na niego ochotę, ale jakoś zawsze nim dobito targu, zainteresowani, usłyszawszy złowrogie plotki, wycofywali się z transakcji. To fragment pierwszy. Na razie przerwiemy, żeby zostawić sobie co nieco na później. Dobrze, ja tutaj dzielnie ze słuchaczami prowadzę dyskusję na naszej stronie facebookowej. Muzyczka, tak? Pogramy? Pogramy, owszem. Cadaveria. Hey! Cadaveria oraz utwór The Night's Theatre z płyty Horror Metal. Powracamy do opowiadania, czym w którym pracuje. Straszy. W tym stanie rzeczy moja gospodyni, która prowadziła wówczas pensjonat na Bleecker Street i pragnęła przenieść się bliżej centrum, powzięła śmiały zamiar. Wynajmie dom przy ulicy 26. Przypadek zrządził, iż pensjonariusze zaliczali się do ludzi raczej odważnych i filozoficznie usposobionych, wobec czego przedłożyła nam swój projekt, wyznając otwarcie wszystko, co tyczyło nadprzyrodzonych właściwości domu, do którego zamierza nas przenieść. Z wyjątkiem dwóch osób bojaźliwych, wszyscy lokatorzy pani Muffet postanowili towarzyszyć jej w rycerskim najeździe na siedzibę duchów. Przeprowadzka odbyła się w maju i nowa siedziba dosłownie nas oczarowała. Odcinek ulicy 26 między Aleją 7 i 8 jest jednym z najprzyjemniejszych zakątków Nowego Jorku. Oczywiście zaraz po przeprowadzce zaczęliśmy wyglądać duchów. Wszyscy oczekiwali ich z prawdziwą niecierpliwością. Przy obiedzie rozmowa toczyła się na tematy nadprzyrodzone. Jeden z lokatorów nabył dla własnej rozrywki nocną stronę natury pani Crow i odtąd cały dom uważał go za wroga publicznego, ponieważ nie zakupił 20 egzemplarzy. Ja sam zyskałem ogromne znaczenie, odkąd wyszło na jaw, że jestem nieźle zorientowany w sprawach nadprzyrodzonych i napisałem kiedyś nowelę o duchu. Gdy przypadkowo zaskrzypiał stół czy boazeria, a siedzieliśmy w dużym salonie, cisza natychmiast zalegała pokój i każdy był przekonany, że zaraz usłyszy brzęk łańcuchów i ujrzy zjawę. Po miesiącu podniecenia musieliśmy głęboko niezadowoleni przyznać, iż nikt nie zauważył nic choćby w najmniejszym stopniu niezwykłego. Raz służący, Murzyn, zaklinał się, że coś zdmuchnęło mu świecę wieczorem, kiedy się rozbierał, ponieważ jednak zdarzało mi się widzieć tego czarnego dżentelmena w stanie, w którym zamiast jednej mógł łatwo dostrzec dwie świece, wydało mi się całkiem prawdopodobne, iż przez dalsze nadużycie trunków padł ofiarą zjawiska odwrotnego i zamiast jednej nie dostrzegał żadnej świecy. Tak przedstawiały się sprawy, gdy zaszedł wypadek do tego stopnia straszny i niewytłumaczalny, że dostaję zawrotu głowy na samo jego wspomnienie. Następny utwór, który pojawi się na antenie, dedykujemy wszystkim słuchaczom psykającym. 11:55, almost midnight. Enough time for one more story. Elizabeth Dane. Zanim oddamy głos naszemu gościowi, pan Marcin napisał: dopiero co włączyłem radio i nagle nie miałem z wrażenia, słysząc spokojny, miły głos kobiecy. Myślałem, że dziś nie będzie osobliwości pana Wojciecha, a tu taka miła niespodzianka. Bardzo gorąco pozdrawiam tajemniczą panią. Tajemniczą panią jest Tosia. A, w zasadzie nie powinienem o tym mówić i utrzymywać, że to ja tak na głosy nocną porą sobie opowiadam, dziergając pończochę. Ale pan Piotr z kolei pisze: dobry wieczór, dobre gnomy oddały dostęp do międzynarodowej sieci. Już kwadrans po północy to chyba zbawienny wpływ Tosi jej głosiku. Wszystkie czarciki strzygą uszkiem i pozdrawiają z koziej góry osobliwego jego ferajne. No i proszę, i pani Sylwia Wysocka. W Rzymie nie ma pomoru. U nas cydr już w lodówce czeka na najbliższą okazję. Nie musimy rozlewać, ale za to była dzisiaj u nas polska szarlotka, choć z włoskich jabłek. Reklamujemy zwyczaj jej jedzenia. Oj, wśród włoskich przyjaciół, którym bardzo się to podoba. A Tosia rzymska, Antonina, ma prawie 14 lat. Ho, ho, ho. Nie wiem, czy państwo pamiętają Sylwię Wysocką, ale pracowała u nas w serwisach i no trochę jej brakuje. Jeżeli nas słucha nocną porą we Włoszech, to machamy łapką i oddajemy głos Tosi. Było to 10 lipca. Po obiedzie wyszedłem z mym przyjacielem, doktorem Hammondem, do ogrodu na wieczorną fajkę. Niezależnie od łączącej nas sympatii, byliśmy związani wspólną wadą. Obaj paliliśmy opium. Każdy z nas znał sekret drugiego i okazywał mu pełne zrozumienie. Razem przeżywaliśmy cudowną ekspansję ducha, wspaniałą intensyfikację zdolności pojmowania, nieznające granic poczucie, że istniejemy w całym wszechświecie, słowem stan niepojętej błogości, którego nie oddałbym za tron królewski, a którego, mam nadzieję, mój czytelniku, nigdy nie zaznasz. Wspomnianego wieczoru 10 lipca wprawiliśmy się z doktorem w nastrój niezwykle podniosły. Z dużymi fajkami z pianki morskiej, nabitymi doskonałym tureckim tytoniem, spacerowaliśmy pogrążeni w rozmowie. dziwna przekora kierowała biegiem naszych myśli. Nie chciały płynąć pogodnym torem, w jaki próbowaliśmy je zawrócić. Z niewytłumaczonych przyczyn spaczały ciągle w rejony czarne i puste, w krainę wiecznego cienia. Czarne demony wciąż powstawały z głębi naszej rozmowy i rosły jak olbrzym, którego rybak oswobodził z miedzianej czary, aż przysłoniły nam świetlane wizje. Podświadomie ulegliśmy magicznej sile, pogrążając się w ponurych rozważaniach. Zastanowiła nas skłonność umysłu ludzkiego do mistycyzmu i powszechne niemal umiłowanie grozy, gdy wtem Hammond spytał: co uważasz za najpotężniejszy element grozy? Zaskoczyło mnie to pytanie. Wiedziałem, że różne rzeczy mogą być straszne, ale po raz pierwszy przyszło mi do głowy, że musi istnieć jakieś jedno wielkie i zasadnicze wcielenie strachu. Król grozy, któremu wszystko inne podlega. Co to jest takiego? Jakiemu zbiegowi okoliczności twór ten zawdzięcza istnienie? Wyznam ci, rzekłem, iż nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Niewątpliwie musi być coś straszniejszego niż wszystko inne. Nie mogę jednak zdobyć się na jakąś choćby najbardziej ogólną definicję. Tak samo ja, Harry. Czuję, że byłbym zdolny znieść coś straszniejszego niż to wszystko, co do tej pory poczęło się w ludzkich umysłach. Coś, co łączyłoby straszliwy i niezgodny z naturą związek elementy dotychczas traktowane jako sprzeczne. Głosy przemawiające w Wilandzie Brogdana Brauna napełniają grozą, tak jak i postać mieszkańca progu z Zenoni Balwera. Ale na pewno istnieje coś jeszcze potworniejszego. Daj spokój. Na miłość boską zostawmy ten temat. Odpokutujemy za to, możesz mi wierzyć. No, nie wiem, co się dzisiaj ze mną stało, lecz nawiedzają mnie najróżniejsze, dziwne i ponure myśli. Czuję, że gdybym lepiej władał piórem, mógłbym dziś wieczór napisać historyjkę w stylu Hoffmana. Nie. Jeśli mamy rozmawiać w tym stylu, idę do łóżka. Opium i nocne mary nie powinny iść ze sobą w parze. Jakże dziś duszno. Dobranoc, Hammond. Dobranoc, Harry. Przyjemnych snów. A tobie, ponura istoto, niech się przyśnią demony, złe duchy i czarnoksiężnicy. Każdy z nas poszedł do siebie. Właśnie miałam powiedzieć, że bardzo mile zaskoczył mnie w tym roku top osobliwy, bo na liście do głosowania znalazł się między innymi zespół The Vision Bleak. To są takie zespoły, te, które właśnie mile mnie zaskoczyły, które przyniosłam do osobliwości. W zeszłe wakacje okazało się, że spodobały się na tyle, że pojawiły się na liście do głosowania. Pamiętam, że był tam Opet i Drutk i Xantokroid. Ale nie było apokaliptyki. W związku z tym w imieniu słuchaczy powiem: nie ustawaj, Tośka, w takim razie w przenoszeniu zespołu do studia. W takim razie jeszcze raz The Vision Bleak. Thank you. Szanowny panie Wojciechu, muszę przyznać, że dzisiejsza audycja bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła i byłbym bardzo wdzięczny, gdybym mógł otrzymać dzisiejszą playlistę. Pozdrawiam prowadzących i wszystkich słuchaczy, Michael Altenbachew. Nie wiem, czy dobrze wymówiłem, ale jeśli chodzi o playlistę, to jest to prośba od Tosi, bo dzisiaj gramy z jej kuferka. W związku z tym mam nadzieję, że szybko napiszę. Chyba najlepszym sposobem jest zajrzenie na stronę facebookową Osobliwości Muzycznych, bo tam nie dość, że taka playlista będzie, to również są i audycje do odsłuchania. Dzień dobry, wieczór. Ja również siedzę w pracy, czyli w domowym biurze i kończę projekt na jutro, w nawiasie na dzisiaj, słuchając Osobliwości Muzycznych. Pozdrowienia dla Tosi, Wojciecha i wszystkich pracujących po nocach. Ania pozdrawia. Ania pozdrawia, a Tosia czyta. Tosia czyta, bo ja chyba patrzę na ten tekst. Wiele dzisiaj się nie naczytam. Szybko zrzuciwszy ubranie, wyciągnąłem się na łóżku, starym zwyczajem biorąc ze stolika książkę, którą na ogół czytałem do poduszki. Otwarłem ją i natychmiast cisnąłem w najdalszy kąt pokoju. Była to Historia monstrów, Gudona. Dziwny utwór francuski, który niedawno sprowadziłem z Paryża, ale którego w ówczesnym stanie ducha nie uważałbym za przyjemną lekturę. Postanowiwszy zasnąć bez zwłoki, przykręciłem gaz, tak że tylko mały, niebieski płomyk migotał u wylotu rurki. W pokoju zrobiło się ciemno. Plamka gazowego światła rozjaśniała mrok w promieniu najwyżej 3 cali. Zdecydowanym gestem przysłoniłem ręką oczy, jakbym chciał odgrodzić się nawet od ciemności i próbowałem nie myśleć o niczym. Na próżno. Przeklęte sprawy poruszone w ogrodzie przez Hammonda nadal mnie prześladowały. Walczyłem z nimi. Zniosłem szańce pustki umysłowej, aby je powstrzymać. Nie opuszczałem jej jednak. Leżałem cicho w nadziei, że idealny bezruch fizyczny sprowadzi wreszcie duchowe wytchnienie. Gdy wtem zdarzyła się rzecz straszna. Niby z sufitu coś spadło mi prosto na piersi, a następnie poczułem 2 kościste ręce zaciskające się na mej szyi, jak gdyby mnie chciały udusić. W tym momencie przerwiemy. Zobaczymy, co wydarzy się dalej. Czy nasz bohater zostanie uduszony? To się popatrzyła na mnie. To się popatrzyła na mnie, ale ja nie mam z tym nic wspólnego. Nie spadałem z sufitu, broń Boże. Ja ręce trzymam przy sobie i koresponduję z Państwem na Facebooku. Pogramy. Pogramy. Teraz pojawi się Skalmont. O tyle ciekawy, że z płyty koncertowej. Zdaje się, że rok temu wydanej. Nie podejmuję się wymówić nazwy tego zespołu, z którym Skalmold nagrał tę płytę, ponieważ to jest Filharmonia z Reykjaviku, a nazwa ma tyle liter, że no nie, skompromitowałabym się bardzo czytając to. Spróbuję redaktor? Żartujesz chyba. Symfonia na początku, a później się sprawa komplikuje. I wyspy, bo kończy się na Islands. W każdym razie jest to utwór z tej właśnie płyty. Nazywa się Hell, a w ramach ciekawostki jeszcze powiem, że głos, który pojawi się mniej więcej w połowie utworu, należy do kobiety. Czasem Ania, zwana Gazelą, z Londynu pisze, że dzięki za ten kawałek, uwielbiam go, chciałabym też zauważyć inspirację Slayerem. A głos kobiecy należał do Eddy Tegeder Oscars-Dottir, która pojawiła się na płycie gościnnie. To chyba jakaś narzeczona Albercika naszego, ale pasuje do opowiadania Kulał. Powracamy do opowiadania. Totalnie oplotłem dziwną istotę muskularnymi ramionami i z całą zrodzoną z rozpaczy siłą przyciągnąłem to coś do siebie. Po paru sekundach suche dłonie, które zacisnęły mi się na gardle, zwolniły uchwyt i znów wychać. Wywiązała się dzika, zacięta walka. W nieprzeniknionych ciemnościach, absolutnie nieświadom, czym może być to, co mnie tak nagle zaatakowało, czułem, że napastnik co chwila wyślizguje mi się z ręki. Przypisywałem to jego zupełnej nagości. Ostre zęby wpijały mi się w barki, szyję i pierś. Bez przerwy musiałem chronić gardło przed parą żelastych, zręcznych dłoni, których mimo największych wysiłków nie potrafiłem unieruchomić. W końcu, po bezgłośnych, zaciętych, wyczerpujących zmaganiach, z niesłychanym trudem zyskałem nad przeciwnikiem przewagę. Przygniótłszy kolanem coś, co wydawało mi się jego torsem, uznałem się za zwycięzcę. Z ciemności dochodziło sapanie jakiejś istoty. Czułem gwałtowne bicie jej serca. Jedyna pociecha, że musiała być równie jak ja zmęczona. W parę sekund przywiązałem napastnikowi ręce do tułowia. Poczułem się teraz względnie bezpieczny. Nie pozostało nic więcej do zrobienia, jak podkręcić gaz i, zobaczywszy nocnego gościa, obudzić mieszkańców domu. Ani na moment nie zwolniłem uścisku i tak zsunąłem się na podłogę, ciągnąc jeńca za sobą. Od palnika dzieliło nas zaledwie kilka kroków. Przeszedłem przez pokój z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, trzymając zjawę jak w stalowym uchwycie. Wreszcie zbliżyłem się na odległość ramienia do plamki niebieskiego światła, która wskazywała położenie palnika. Błyskawicznie oswobodziłem jedną rękę, zwiększyłem płomień i obróciłem się, by spojrzeć na jeńca. Ale co bohater zobaczył, to dowiemy się za chwilę. Tośka, mówiąc, obróciłem się, by spojrzeć na jeńca, spojrzała na mnie. W związku z tym pojawiam się w tej historii. Państwo do nas chwilowo nie piszą, w związku z tym zupełnie swobodnie możemy przejść chyba do muzyczki. Tak, teraz pojawi się coś, co osobliwi słuchacze lubią i czego też jakiś czas już nie było. Eleni. Nie. Nie. Norweska Tristania.